تو مارا اجازت دے کہ ماں ترا ناگانی خون بدیاں تو مارا اجازت دے کہ ماں ترا ناگہانی خون بدیاں